zawiera 500 mg apniatu bzylamu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 czerwca. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. To był spokojny rok szkolny, ocenia minister edukacji. U progu wakacji na trasach więcej policyjnych patroli. Ukraina zaostrza kary za korupcję w sądownictwie. A zakończony dziś rok szkolny był spokojny, powiedział minister edukacji. Przemysław Czarnek zaznaczył, że po raz pierwszy wszyscy uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych uczyli się historii najnowszej. 350 tysięcy młodzieńców poznało pierwsze fakty do 80 roku z historii najnowszej. To jest dla nas bardzo cenne, bo od wielu dekad nie uczono Polaków młodych historii najnowszej. Była ta pustka. Od II wojny światowej, łącznie z II wojną światową, do czasów dzisiejszych nie było znajomości podstawowych faktów historycznych, a bez znajomości podstawowych faktów historycznych trudno było zrozumieć rzeczywistość. W związku z tym to się udało. Uczniowie mają prawie 2,5 miesiąca wakacji, wrócą do szkół 4 września. Koniec roku szkolnego to czas wyjazdów na letni wypoczynek. Policja przypomina, że w najbliższych dniach na głównych trasach w kraju i drogach wyjazdowych z miast należy się spodziewać większego ruchu. W tych miejscach służba pełni więcej patroli policji, mówi podkomisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Już dziś w związku z zakończeniem roku szkolnego na drogach należy spodziewać się większej liczby pojazdów. To czas wytężonej pracy między innymi dla policjantów ruchu drogowego. Dlatego apelujemy o ostrożność i rozsądek i przede wszystkim stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Patrole prowadzone są zarówno radiowozami oznakowanymi, jak i nieoznakowanymi, a najgroźniejszych piratów drogowych zatrzymują grupy Speed. Burzowy początek wakacji w Tatrach. W górach burze są szczególnie niebezpieczne, przypomina Tatrzański Park Narodowy. W górach burze są szczególnie groźne z uwagi na wyładowanie atmosferyczne. Ryzyko rażenia piorunem wzrasta wraz z wysokością oraz przebywaniem w pobliżu sztucznych ułatwień i metalowych konstrukcji, wyjaśnia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Znaczy otwarta przestrzeń przy ciekach wodnych pod drzewami, no to tam też nie możemy się na pewno czuć bezpiecznie. Jak już usłyszymy grzmot, to tak naprawdę jest za późno. Czym prędzej w dół, nie czekamy, nie zastanawiamy się, tylko schodzimy. Burze w Tatrach często są gwałtowne i występują lokalnie. Że tego dnia nas burza minęła, to nie znaczy, że prognozy się nie sprawdzają, tylko po prostu mieliśmy akurat tego dnia szczęście, przeszła burza bokiem. W górach burze najczęściej występują w godzinach popołudniowych, dlatego ratownicy apelują o wcześniejsze rozpoczynanie górskich wycieczek, tak aby uniknąć niebezpiecznych warunków i ryzyka rażenia piorunem. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na Ukrainie będą surowsze kary za korupcję w sądownictwie. Najnowsze rozwiązanie zatwierdziła Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że uczciwość sędziów będzie sprawdzana w trakcie ich działalności zawodowej. Za korupcyjne prawoporuszenia. Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne w sądownictwie będzie odczuwalne od 10 do 15 lat więzienia z konfiskatą mienia. Powinno to dotyczyć tych, którzy wymuszają pieniądze, przyjmują je i utrzymują system korupcji na wszystkich jego poziomach. Powinny być prowadzone kontrole uczciwości sędziów nie tylko przed ich wybraniem. Czas niestety potrafi zmieniać ludzi. Uważam, że warto ich sprawdzać także przy użyciu wykrywacza kłamstw. Z wykorzystaniem detektora brechu. Ukraiński prezydent mówił też o konieczności wzmocnienia roli ławy przysięgłych. Ocenił, że wpłynie to pozytywnie na system sądownictwa. 24 godziny wiosłowania, do pokonania kawał Morza Bałtyckiego. Byli żołnierze Grom i wolontariusze Fundacji Sprzymierzeni z Grom wypłynęli dziś kajakami z Bornholmu do Ustki. Robimy to, by pomóc weteranowi i naszemu koledze Mariuszowi Tasiorowi Tkaczykowi, który jest sparaliżowany, mówi Grzegorz Wydrowski, prezes Fundacji Sprzymierzeni z Gromem. Jest taka akcja 1047, została wymyślona przez Damiana Ligo-Ligorskiego, jest uczestnikiem też dzisiejszej wyprawy. To było 1047 kilometrów Wisły, czyli dlatego 1047. Płynęliśmy 4 razy Wisłę dla każdego naszego podopiecznego jakby innego. Zbieraliśmy fundusze, 1047 zaczynało, potem były jakieś zbiórki na aukcje na Facebooku naszym fundacyjnym, a następnie kończyliśmy to zawodami snajperskimi Sniper Extreme, które właśnie się odbywają w Ustce na plaży. W tym roku, z racji tego, że ta Wisła jest troszeczkę już, tak można powiedzieć kolokwialnie, oklepana i tak naprawdę widać nas przez 1000 kilometrów, widać nas 4 razy. Postanowiliśmy zmienić akwen. Byli gromowcy z Bornholmów, wypłynęli około godziny 16:00, do Ustki dotrą jutro. To był serwis Trójki. sporcie Mateusz Warianka. Dobry wieczór. Zaczynamy od dobrych wieści z Igrzysk Europejskich. Polskie koszykarki w odmianie 3-3 odniosły pierwsze zwycięstwo w turnieju, pokonały Estonki 16-15 i rzutem na taśmę awansowały do ćwierćfinału. Za moment rywalizację rozpoczną panowie, a o szczegółach opowie nam Kuba Niziński, który z bliska przygląda się tym zmaganiom. Dzień dobry. Daję ci głos. Emocji nie zabrakło w tym meczu Polska-Estonia, bo to jedyne spotkanie w grupie wygrane przez biało-czerwone 16-15 i później musieliśmy spoglądać na to, co się wydarzy w meczu Litwinek z Ukrainkami. Zależało nam na tym, żeby Ukrainki przegrały i rzuciły jak najmniej punktów. Przegrały 14-21 i to oznacza, że Polska awansowała z drugiego miejsca. Teraz Francuzki grają z Czeszkami i zwycięska drużyna będzie naszymi rywalkami w jutrzejszym meczu ćwierćfinałowym, ale to co najciekawsze dzisiaj o 21:35 Polska zagra z Serbią o awans do ćwierćfinału. Jeżeli Polacy pokonają Mistrzów Świata, jutro znajdą się w ósemce najlepszych zespołów turnieju, a przypuszczam, że dzisiaj tutaj będzie jeszcze bardzo gorąco w Krakowie, a to dlatego, że publiczność, trybuny się wypełniają i do ostatniego miejsca kibice będą tutaj dopingować biało-czerwonych. To był Kuba Niziński, dziękujemy bardzo. Wcześniej złoto w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Brąz na dystansie 4 razy dłuższym zdobyła za to Natalia Kaczmarek. Tutaj się głównie walczy dla drużyny, więc cieszę się, że zdobyłam te 15 punktów, bo faktycznie o 16 byłoby ciężko i tu nie będę ukrywać, no, że Femka po prostu była lepsza. I wiedziałam, że raczej by było niespodzianką, gdybym z nią wygrała, więc zrobiłam wszystko, co mogłam, zdobyłam 15 punktów, więc z tego jestem zadowolona. Było mi trochę ciężko i w czasie biegu i po biegu super było do 200, a potem faktycznie jakoś tak może trochę za bardzo zerwałam. Gdzieś tam, no, na końcu, co mówię, nie mam takiego jeszcze, no, nie biegnę tak do przodu, jak bym chciała, ale nie wiem, z czego to wynika. Mówiła po biegu Polka. Brąz mamy też w karate, wywalczył go rywalizujący w kumite w kategorii do 84 kg Michał Bombos. Teraz tenis. Magdalena Fręch niestety nie zagra w półfinale turnieju WTA w Birmingham. Polka, która do głównej drabinki musiała dostać się przez kwalifikacje, przegrała z Łotyszką Jeleną Ostapienko 6-4, 5-7 i 2-6. Wcześniej, bo już na drugiej rundzie zmagania zakończyła Magda Linet. I na koniec jeszcze piłka nożna i rewolucja w klubowych mistrzostwach świata. FIFA podjęła decyzję, że podczas turnieju w USA w 2025 roku wystąpią 32 drużyny. Dotychczas w klubowych mistrzostwach rywalizowało 7 ekip, a gospodarzem były kraje z Azji lub Afryki. Turniej będzie rozgrywany w nowej formule co 4 lata, a nie jak do tej pory co roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy na południu, południowym wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie duże. Na południowym wschodzie możliwe burze z gradem i deszczem. Pogodniej zrobi się na północnym zachodzie i zachodzie. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni na północnym wschodzie i zachodzie, 15 stopni w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Burmistrz Kartuz oraz Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na Truskawkobranie 2023. Amfiteatr Złota Góra w Brodnicy Górnej, 25 czerwca, start, godzina 15. W programie Sara James, Łydka Grubasa, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby, Zespół Hals oraz inni. Ponadto stoiska kół gospodyń wiejskich, artystów ludowych i gastronomiczne. Serdecznie zapraszamy! Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Słuchają Państwo 64. wydania Listy Przebojów Trójki. Przed nami już te najważniejsze rozstrzygnięcia. 9 najważniejszych piosenek tego zestawienia. Szybko podsumujmy, co przyniosła nam poprzednia godzina. Na miejscu 20. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Na 19. Stanach Dawid Podsiadło, Ostatnia nadzieja. Sabaton, The Unkillable Soldier, miejsce 18. Na 17. Sosnowski, Pył. Na 16. Kolasz, What About The Pain. Na 15. Rammstein, Adieu. Na 14. Daria Zawiałow, Fifi, Hollywood. Falstart albo Faul, Dali ze Śląska. To miejsce 13. Tilaf, Pochodnia na 12. Na 11. Queen, Face It Alone. No i już wiadomo, że pierwszą dziesiątkę otworzyła nam Metallica utworem Lux Eterna. Na miejscu 9. mamy Gretę Van Fleet, która spada o 2 miejsca. Meeting the Master. No jak Państwo słyszą, Greta Van Fleet spotyka mistrza na miejscu 9 64 wydania listy przebojów Trójki, a jeden ze słuchaczy w noc świętojańską spotkał, a zresztą niech Państwo posłuchają. A taka przygoda mi się trafia, że proszony byłem na wesele kolegi, no i niestety byłem sam, a piosenkę muzykanci mi poprosili, zabiorę cię. I postanowiłem tę piosenkę zaśpiewać, podszedłem do pewnej kobiety. Tak się złożyło, że ta kobieta jest moją żoną teraz. Taka niespodzianka. A dzisiaj właśnie, że tak obchodzimy 15. rocznicę praktycznie znajomości, no i 10. rocznicę ślubu, no to wieczór przy ognisku. No to w takim razie gratulacje. Aha, jeszcze jedna kwestia a propos tej nocy. Ostatnio jest moda powrotu do nocy kupały. Może to nie to samo, co noc świętojańska, ale bardzo podobne święto. Bardzo podobne, tylko że w tym roku już się odbyło, a noc świętojańska jest właśnie dziś. 2-2 i 7 trójek, jak Państwo wspominają noc świętojańską, może mają Państwo swoje wspomnienia albo plany, proszę dać nam znać. Czekamy na telefony 2-2 i 7 trójek. Miejsce 8 dali Państwo Bartasowi Szymoniakowi, chodzi o jego utwór Powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bartas jedno miejsce wyżej niż przed tygodniem, powroty na miejscu 8. 64. wydanie listy przebojów Trójki. Okazuje się, że noc świętojańska ma pewną magiczną moc. Chciałabym tylko powiedzieć, że świętojańską wspominam wspaniale, ponieważ spotkałam pewnego chłopaka dobrych parę lat temu i zostaliśmy małżeństwem, zaczęliśmy chodzić właśnie w noc świętojańską i dzisiaj obchodzimy 30. rocznicę ślubu, także wspominam to cudownie i dziękuję za wszystkie lata życia. Szczęśliwe z nim. Serdeczne gratulacje, 2-2 i 7 trójek. Jakie mają Państwo plany na noc, a to jest noc świętojańska, albo może mają Państwo swoje wspomnienia? Proszę dać nam znać, 2-2 i 7 trójek. Miejsce 7 to spadek o jedno miejsce wobec poprzedniego tygodnia. Duet Pet Shop Boys, The Lost Room. Noc świętojańską. Nad zalewem! Jeszcze trochę i będziemy się kąpać na gość. Czyli, że można. Noc świętojańska dziś. Jakie mają Państwo plany? Proszę dać znać. 2-2 i 7-3. Może jakieś fajne wspomnienia? Też na nie czekamy. Na miejscu 6 64 wydania listy przebojów Trójki Riverside. Friend or Foe. Twój czy wróg? Friend or Foe, Riverside to jest miejsce szóste, a Państwo słuchają 64. wydania Listy Przebojów Trójki. No to przed nami już najważniejsze rozstrzygnięcia. 5 najlepszych piosenek tego zestawienia. Na miejscu 5 Daria ze Śląska, Kill Bill, przed tygodniem miejsce 2. lubi Tarantina, ale niestety spadek. Przed tygodniem to było miejsce drugie, bardzo wysoka pozycja dla Darii ze Śląska, tym razem miejsce piąte 64. wydania listy przebojów trójki. Ale myślę sobie, że to nic wobec tego, co usłyszą Państwo teraz. No bo chyba przyzwyczailiśmy się, że na samym szczycie od wielu tygodni królują Depeche Mode, a tu proszę bardzo, spadek. Z miejsca pierwszego na miejsce czwarte Ghosts Again. No, trochę w myśl, że nic nie trwa wiecznie, doczekaliśmy się, że Depeche Mode nie królują w liście przebojów trójki, a było tak przynajmniej od ładnych kilku tygodni. Z miejsca pierwszego na miejsce czwarte w 64. wydaniu listy przebojów trójki Depeche Mode i utwór Ghosts Again. Przed nami najlepsze trzy utwory tego notowania, ale jeszcze czas na trzecią i ostatnią dziś propozycję. Bracia Kacperczyk właśnie dziś wydają swój trzeci album. Nosi tytuł Pokolenie końca świata, jeden z singli, który

Lipnicka tak goniła, że aż dogoniła pierwszą trójkę. Najwyżej notowana nowość 64. wydania listy przebojów trójki, czyli piosenka, która wskoczyła z propozycji od razu na miejsce trzecie. Anita Lipnicka, Amsterdam, piosenka, która zapowiada jej najnowszą płytę. Ta dopiero jesienią, no ale pierwszy singiel już jest, miejsce trzecie. Pamiętamy, że dziś mamy noc świętojańską. Okazuje się, że niektórzy z Państwa mają pewnego rodzaju rytuały związane właśnie z tą nocą. Każdą noc świętojańską słucham tak w zasadzie w kółko płyty Stratosfera zespołu Tangerine Dream, która wydaje mi się bardzo nadaje się właśnie na tą okazję, na właśnie noc świętojańską. No, bardzo ładna tradycja, muzyka specyficzna. Gdyby pan jednak chciał na chwilę porzucić to przyzwyczajenie i posłuchać na przykład Petera Gabriela, to jest fantastyczna okazja, bo jego Panopticon awansowało z miejsca czwartego na miejsce drugie 64. wydania listy przebojów trójki. No to właściwie wiemy już wszystko o 64. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Wiemy, że na 10. Metallica Lux Eterna, na 9. Greta Van Fleet Meeting The Master, na 8. Bartas Szymoniak Powroty, na 7. Pet Shop Boys The Lost Room, Riverside Friend or Foe, na 6. na 5. Daria ze Śląska Kill Bill, Depeche Mode Ghosts Again, to miejsce 4. Anita Lipnicka i Amsterdam, nowość na miejscu 3. Przed momentem miejsce 2. dla Petera Gabriela i utworu Panopticon. A 64. wydanie Listy Przebojów Trójki wygrywa Kaśka Sochacka utworem Niebo było różowe. Ta piosenka przed tygodniem była na miejscu 3, no więc fani Kaśki znowu zwarli szyki. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Od 22 odsyłamy Państwa na naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Tutaj będzie do Państwa wglądu 30 piosenek zestawienia. No i oczywiście te 3 propozycje, które też liczą na Państwa głosy. Kacperczyk, Syn Okiennika, Big Day, Kocham Cię Kolejny Raz oraz Brian May i jego Star Fleet. Głosować można też oczywiście za pomocą naszej aplikacji po godzinie 22. Na Państwa głosy do piątku czekamy następnego do godziny 12. No a za tydzień zapraszam na kolejne wydanie Listy. Michał Jakubik audycję realizował, Bartek Bielecki odbierał od Państwa telefony, za które wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że noc świętojańska będzie udana. Do usłyszenia, mówi Tomasz Miara. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko.